Beraz, 8 ataletan bai bildu ditugu. Atalez atal, bai gobernantzako instantziak berritzeko, bai hautetxen lana hobetzeko, baita herritarren parte hartzea, lehenik informazioa, baina parte hartu gero eta batzutan ere botazioen bitartez ere erabakian parte hartzeko, hori guzia jorratu dugu. Hoiek aetera baitziren, diagnosatik, puntu guzi hoiek ez zirela berba aski garatuak edo betzekoak ziren, beraz hor, hogeita zazpi proposamen atera dira, eta orain ezagir ditugu elkargoko presidentaren eskuetan, eta espero dugu kolektiboki aztertu eta erantzun batzu emanen dituztela. Proposamen guziak ez dira bereinekoak ala ere, batzu beste baino zailagoa izanen dira gauzatzen, batzu aipatzeko. Orduan, bon, errandugu behar zela, eta hori da lehenetarik bat, hauteskundeak, herri hauteskundeak etorri aintzin, behar zela gobernantza paktua, hau da, 2008-etik landa izanen diren joko arauak argitu. Elkargoko istantziak eta egiturak nola osatuko diren, egin zen nolako zerbait hor sortzerakoan, 2008-an, baina ea bi urte pasata horiek berriz ikusi behar dira, beraz hori da, gauza importante bat. Gero, pentsatzen dugu, eta hori da neurri importante bat, behar direla funtzioak berresi. Hala nola, badira lurraldetako presidente ordea eta sektoretako presidente ordeak. Gaur egunean baterak dira. Gure ustez berresi behar dira gauzak hobeki egiteko. Beste gauza batzu, pentsatzen dugu hainbat funtzio ezin direla batera erraman, hala nola, elkargoko presidentzia, eta auzapezgoa herri importante batetan edo presidentzia ordea eta departamendu edo eskualdeko kontseilaria izatea. Gure ustez, elkargo handi horren lana biziki importanta da eta hautetxi batzuek behar dute hor lehentasuna eman horretan. Parekotasuna ere biziki urrun gelditu da gaur egunean, indar handi bat egin behar da gobernantza egituretan parekotasuna segurtatzeko. Hala, batzu aipatzeagatik atera diren proposamenak. Zoriek dira gehiago hautetxiek buruz, gehiago herritarrek buruz? Bai, beraz, bon, lehenik herritarren parte hartzea erresteko informazioa zabaldu behar da, hori askotan atera da, jendea pixka bat galdua da, ez daki gauzak nun nork eta nola erabakitzen diren, beraz hor bada informazio lan importanta, erraman behar dena, itzordu batzu finkatu behar dira, tokiz toki, sektore desberdinetako problematikak azaltzeko, behar da herrietako informazio horrietan elkargoak egiten duena ere azaldu. Hala, badira hainbat puntu, eta gero, gure ustez, puntu nagusietan herri mailan posible dena, hau da, herri konsultak egitea, ipar eskualerri mailan ere egiten aldira, ez gai guzietan, baina funtsezko gaietan bada posibilitatea eta hori egin behartua. Eta azkenik, pentsatzen dugu ere, berda nola baiteko kontrola, ala nola, herri zerbitzuak tokiz-toki nola funtzionatzen diren, hori gure ustez, ez bada urtero, bi urtero, berda hor audita bat egin, herritarrek zozketatuz eta horiek erran dezaten, hala, elkargoak eskaintzen dituen zerbitzuak ongi doaz edo ahulduz doaz, zuzendu behar dira. Hori biziki gauza importanta da, baitira ez gaur egunean, baina geroari buruz, kezka batzu hori buruz. Horrez gain, behaz audit horrez gain, aratago ere joan zizte, beste itzordu batzu ere aipatu dituzie? Bai, nahi genuke maiatza ekainean, hor beste gauza batzu aipatu, ala nola badakigu gaur egunean elkargoak badituela muga legalak, eta arduan urrunago segitu behar dugu, hori da gure asmoa, kolektibitate bereziaren eskakizuna beti defenditzen dugu, beraz pentsatzen dugu, segitu behar dela jendartearekin, hautetxi herritarekin, hori ez da baiatzea, ikertzea beste nunbait diren esperientziak nola aplikatzen aldiren hemen, eta indarrak bildu urrunago joateko. Oroak, zuk parte hartu duzu bilkura batzuetan, eskualde horietan eginak izan direnak, ze eskualdeka ikus molde desberdinak badira? La? Pentsatzen dut, bon, baziren jabardurak, tokien araberan, baina oroak gauza gehienak toki guzietan atera dira, jabardura batzuekin. Ara, azpimarratu behar da bizikiarik eta aberatsa izan dela, asko ikasi dugu, Azpimarratu behar da, hor gomitatu ditugularik autetxi batzu eta beste eragile batzu etortzea eta ogoi minutaz hiru galdereri erantzutea, denek jokoa egin dutela eta hori eskertzekoa da, benetan riketa demokratiko sakona izan dela eta pentsatzen dut hor dita hori dela ekarpen politiko mamitsua, importanta, hor lehengoko bi urteak pasaturik oino berri eta gaztea den instituzio hori ahal bezain bat hobetzeko eta ahal bezain urrun eramateko. Erran bezala, bateraren txosten hau Euskal Hirigune Elkargoko Jean-René Etxegarai buruari emana izan zako joan den larun batean. Oui, je viens de recevoir donc effectivement cette livraison, c'est-à-dire le travail que Batera a effectué, c'est une forme de contribution. Ekarpen bat bezala hartzen dut bateraren audit hau hirigune elkargoaren funtzionamenduaz ukan behar dugun debatean. Entzun dutanaren arabera, proposamenak badira, komisionen antolakuntzaz, hautetxien kargu metaketaz, presinengoaz, interesgarriak iduritzen zauzkit, zentzu honekoak ene lankideekin ikertuko ditugunak. Proposizion, ki me parez aier, por la plupart interesant e frape au coin du bon sens, et donc que bien évidemment qu'on va regarder avec mes collègues parce que bien évidemment moi je n'ai pas de décision à prendre ni à donner une orientation dès l'instant où on s'est pas encore concerté avec mes collègues. Otsailean bilduko gira eta pentsu dut galde batzuek erantzunen diegula. À la faveur des actions qu'on va mener dans le courant du mois de février pouvoir répondre à certaines de ces demandes.